ุณพระเจ้านะครับแย่งซีนอาชีพของผมชีวิตผมโอเคครับนึกถึงเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วอีสเตอร์เมื่อ 2,000 ปีว่าเป็นอีสเตอร์ที่เงียบเหงามากเพราะว่าทุกคนตกอยู่ในความกลัวสาวกแต่ละคนของพระเยซูหนีกระเซาะกระเซิงนะหลบตัวนะครับเต็มด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงขาดความมั่นใจในชีวิตกว่าจะลงตัวก็ปาไป40วันเพราะว่าพระเยซูค่อยทยอยปรากฏสาวกทีละคน2คนเป็นกลุ่มและสุดท้ายก็คือ500คนก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ณเวลานั้นทำให้บรรดาสาวกเกิดความมั่นใจเต็มร้อยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทนอยู่ตายเป็นมาจากความตายและหลังจากนั้นในพระธรรมกิจการเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ความโลก เหตุผลเดียวเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงประทนอยู่อันนี้เป็นความเชื่อของคริสเตียนที่ถือว่าเป็นแกร่งที่สุดและถ้าคริสเตียนคนใดปราศจากความเชื่อนี้ทุกอย่างสิ้นสลายคำสอนจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าขาดความมั่นใจว่าพระเยซูทรงประทนอยู่อันนี้ถือว่าจบกันนะในเปาโลว่าถ้าคริสเตียนผู้เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าทรงประทนอยู่เขาก็เป็นคนที่น่าสมเพชที่สุดความมั่นใจกำลังใจเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทนอยู่และความเชื่อนี้ไม่เกิดจากหลักคำสอนความเชื่อนี้เกิดจากประสบการณ์สาวกไม่ได้เกิดจากหลักคำสอนถึงแม้พระเยซูว่าพระองค์ต้องตาย3วันและเป็นจากความตายสาวกก็ยังไม่เชื่อขณะพระเยซูสอนนะแต่สาวกเชื่อตอนไหนตอนที่เขาเห็นกับตาสัมผัสด้วยมือนะได้เห็นพระเยซูจริงๆเขาถึงมั่นใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทนอยู่อันนี้คือสำคัญเหมือนกันตอกย้ำว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อตรงนี้ทุกอย่างถือเป็นเลขศูนย์และไม่มีความหมายใดๆนะการมาเชื่อพระเยซูคริสต์ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเราเพราะว่าพระองค์ทรงไม่ทรงประชนอยู่พระองค์ตายแล้วตายเลยนะพระองค์เป็นสิ่งที่พูดไปได้แต่พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่องค์นี้เราคุยได้เราระบายความรู้สึกให้ฟังได้เราสามารถจะขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ได้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ในทุกรูปแบบเพราะพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่นะฮะพระองค์ไม่อยู่ที่นี่ในคัมภีร์ว่างั้นไม่อยู่ในโมงแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วนะฮะคำว่าเป็นขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการประกาศชัยชนะวันอีสเตอร์วันแห่งการประกาศชัยชนะ ไม่ใช่เพียงแค่ชนะความตายแต่พูดถึงชัยชนะเหนือทุกสิ่ง เป็นชัยชนะตลอดกาลตั้งแต่อดีตปัจจุบันและต่ออนาคตคำว่าพระเจ้าทรงเป็นอัลฟาเป็นโอเมกาเป็นปฐมเป็นอวสานหมายความว่าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงประทนอยู่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะและเป็นการประกาศชัยชนะก่อนทางสงครามถ้าเราเชื่อพระเจ้าทรงประทนอยู่เราจะมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำต่อนี้เราชนะแน่นอนเหมือนกับพระเยซูทรงทำสิ่งต่างนี้เพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์ชนะแน่นอนเป็นความมั่นใจในความสามารถของตนเหมือนการแข่งขันกีฬาการทำอะไรก็ตามแต่ถ้ามีความมั่นใจตัวเองสามารถพูดเลยว่าเกมนี้ฉันชนะเรื่องนี้ฉันชนะเรื่องนี้เป็นของฉันถ้าเรามีความมั่นใจพระเจ้าประกาศชนะก่อนเสมอก่อนที่พระองค์จะลงมือทำอะไรเพราะพระองค์มั่นใจว่าพระองค์คือพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งนั้นคนที่เชื่อพระเจ้าต้องเข้าใจในหลักเกณฑ์นี้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราประกาศชัยชนะกับมารซาตานก่อนที่เราจะต่อสู้กับมันเหมือนอย่างที่พระองค์ทำนะอย่าทำไปแล้วก็ดูว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องมีความมั่นใจที่เรียกความเชื่อนะความเชื่อคือความมั่นใจในชัยชนะที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ทำไปดูลู่ทางไปว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่นะฮะไม่ทำไปคว้างหินถามทางไปมันใช่ไม่ใช่ต้องชัดเจนเลยงานนี้ชัยชนะเราต้องชนะเพราะเรารู้ว่าเราต้องชนะถามว่าทำไมเราชนะก็เพราะเรารู้ว่าเราต้องชนะอันนี้คือความมั่นใจในพระเยซูที่เราเชื่อเพ พราะว่าพระเยซูนั้นเป็นเจ้าผู้ทรงชนะความตายชนะในทุกสิ่งและยังทรงพระชนอยู่นั่นคือสิ่งสำคัญนะครับตัวอย่างที่เราสามารถมองเห็นได้เมื่อมนุษย์ทำความบาปปั๊บก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้มหันต์ของมนุษย์แต่พระเจ้าประกาศชัดเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้มีศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าเขาฟกช้ำพระเจ้าประกาศชัดเลยแม้แต่ว่ามนุษย์จะล้มลงในความบาปแต่สุดท้ายเราชนะนะฮะสุดท้ายชนะพวงประกาศชัยชนะตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะวางแผนเรื่องความรอดนะแล้วคุณบาบอยว่ายังเก่งเราเป็นแค่ส้นเท้าฟกช้ำแต่หัวของเจ้าแหลกแน่นอนอันนี้เป็นการประกาศชนะนั้นคำว่าความเชื่อใช้ความเชื่อเนี่ยกำลังหมายถึงการประกาศชัยชนะถ้าเชื่อแล้วไม่มีความรู้สึกว่าชนะก็แสดงว่าไม่เชื่อเราต้องมีความชนะก่อนนะฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้พระเยซูพูดชัดคริสตจักรมีชัยชนะเหนือความตายพลังแห่งความตายไม่สามารถมีชัยเหนือคริสตจักรได้เราคริสตจักรคือเราคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าไม่มีอะไรมาทำอะไรได้เราเข้าใจดีไหมไม่มีอะไรมาทำอะไรได้เพราะเราเป็นผู้ชนะนะเราเป็นผู้ชนะพลังแห่งความตายพลังแห่งความชั่วทั้งหลายแหลกต่างไม่สามารถมิดชัยต่อเราได้เพราะเราถูกสร้างให้มาชนะและผู้ที่ทำเราชนะคือพระเจ้าผู้ทรงชนะความตายด้วยเหตุนี้พลังแห่งความตายไม่มีชนะเรานั้นคริสเตียนต้องเดินดำเนินชีวิตผมถามว่าเราเดินด้วยชัยชนะไม่ใช่เดินด้วยความพ่ายแพ้ไม่ใช่เดินไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจว่าอนาคตคืออะไรนั้นคริสเตียนผู้เชื่อจะมีความมั่นใจว่าอนาคตเราคือชัยชนะเพราะวันอีสเตอร์เป็นวันประกาศชัยชนะไม่ใช่วันแค่อ๋อเป็นแค่อ๋อพระเยซูเป็นความตายไม่ใช่แต่เขาว่าเป็นความตายพระเยซูมาคือการประกาศชัยชนะเหนือมารร้ายที่หัวของมันแหลกแต่ส้นเท้าของเพียงแค่ฟกช้ำตายเพียงเฉยแค่3วันสุดท้ายเป็นจากความตายแต่มาสานพ่ายแพ้เรียบร้อยอันนั้นคือบอกว่าคริสตจักรถูกตั้งมาบนฐานว่าชัยชนะไม่ใช่ความพ่ายแพ้คริสเตียนดำเนินชีวิตบนฐานว่าชัยชนะไม่ใช่พ่ายแพ้เพราะพระเจ้าที่เราเชื่อทรงพระชนอยู่นั่นคือสิ่งที่อยากมุ่งใจมองเห็นภาพคริสเตียนเชื่อจะต้องเรียนรู้ประกาศชัยชนะก่อนทำสงครามเพราะพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้เราทำเช่นนั้นคริสเตียนทำอะไรตามแต่เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ทำต่อไปนี้ต้องชนะถ้าไม่เชื่อว่าชนะอย่าทำเชื่อใช้ความเชื่อนะผมก็พอบอกว่าความเชื่ออีกครั้งหนึ่งคำว่าเราประกาศความเชื่อแสดงว่าเราประกาศชัยชนะจะลงมือทำอะไรตามแต่ต้องมั่นใจว่าชนะจะลงมือทำอะไรตามแต่ต้องมั่นใจว่าสำเร็จจะลงมือทำอะไรตามแต่ต้องมั่นใจว่านี่คือสิ่งพระเจ้าทำนั้นมันต้องเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอนเราทำด้วยความมั่นใจเราทำด้วยความหวังแต่เส้นทางในการทำมันอาจจะมีปัญหาอาจต้องเผชิญสิ่งต่างมากมายใช่แต่สุดท้ายเราชนะก็ผมเลยชอบหนังไทยไงหนังไทยชอบทำให้พระเอกชนะตอนสุดท้ายอ่ะใช่ไหมตอนต้นโอ้โหลำบากหน้าดูเลยนะหนังสมัยก่อนแสนรักมิตรชัยบัญชาอะไรต่างพวกนี้นะขี่หลังควายลำบากยากเช่นทั้งหลายเลยนะสุดท้ายทำไมอู้ประสบชัยชนะอะไรต่างพวกนี้แฮปปี้เอนดิ้งจบด้วยความสุขเขามีความมั่นใจว่าเขาจะสามารถก้าวไปสุดสู่ความสำเร็จได้นายกหนุนใจยังแสนแล้วก็ใบรุ่นยังไปคิดถึงมันมากมันนานมากประมาณสัก40ปีที่แล้วนะหลังนี้อันนั้นคือสิ่งที่ยายหนุนใจมองเห็นว่าเรานึกถึงบันอิสเซอร์นึกถึงชัยชนะถ้าทำอะไรก็ต้องชัยชนะตอนนี้เราอาจจะดูเหมือนไม่มีแต่อย่าห่วงเพราะเราชนะสิ่งที่ควรทำคือลงมือทำทำนะตอนนี้เราทำหลายเรื่องนะตอนนี้ก็สร้างอาคารแล้วอาคารอันนี้มันสัก2ล้านกว่าแต่มีเงินเรียบร้อยละ5แสนแต่เชื่อว่าพระเจ้าจะให้เสร็จพระเจ้าเสร็จทำลงมือทำหลังคาขึ้นละนะหลังคาขึ้นเรียบร้อยละนะอันนั้นคือส่วนหนึ่ง ที่อยากให้มองเห็นว่าเป็นอาคารหลังใหญ่พร้อมควรแต่ทำไมผมเชื่อว่าพระเจ้าให้เสร็จนะที่เราคือทำนะทำเท่าที่เราสามารถทำได้ความสำเร็จเป็นของพระเจ้าเพราะเราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ของเรานะครับตอนนอนเดียวกันเรามาคุยเรื่องการบรรพชนในความเชื่อของเราโยชูวาประกาศชนะก่อนเข้ายึดแผ่นดินคานาอันเสมอก่อนจะเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันเนี่ยโยชูวาประกาศชนะเรียบร้อยแล้วไม่เข้าไปบนฐานว่าจะชนะหรือไม่ชนะจะได้หรือไม่ได้อย่าลืมนะข้าไปน้ำจอแดนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะนะถ้าไม่มั่นใจชนะตายเลยนะจะกลับยังไงจะกลับมายังไงนะอันนี้คือสิ่งอยากให้มองเห็นนั้นโยชูวานะบรรพชนแห่งความเชื่อของเรานะได้ประกาศชนะก่อนเข้ายึดแผ่นดินคานาอันเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าของเขาทรงพระชนอยู่นะครับนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องของโยชูวาและพระเจ้าจอมพลโยธาวันอีสเตอร์มันกำลังพูดถึงพระเจ้าผู้เป็นจอมพลโยธาพระเจ้าผู้เป็นจอมทัพของเราพระเจ้าผู้เป็นจะทำให้เราสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะครับจากพระธรรมโยชูวาบทที่5ข้อ13ข้อ15ผมอ่านให้ฟังนะครับเมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาชายนั้นกล่าวกับเขาว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นจึงตอบว่ามิใช่ที่เรามานี้ก็เพื่อเป็นจอมพลโยธาของพระเจ้าฝ่ายโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการและถามว่าเจ้านายข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านกระทำอะไรและจอมพลโยธาของพระเจ้าจึงสั่งโยชูวาว่าจงถอดรองเท้าของเจ้าออกจากเท้าของเจ้าเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์โยชูวาก็กระทำตามร่วมใจฐานด้วยกันพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายเป็นพระเจ้านิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพระองค์ทรงพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆและเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงเราขอบพระคุณในความรักของพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ยายทรงนำข้าพงหลายพันปีทุกตอนได้รับการบันใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคอยดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระองค์จะพักพร้อมในการทำการในทุกอย่างอวยพรนะครับหลายคนในการเข้าใจในพระเจ้าในการสำแดงคุณยามประสุดขอคุณยามสุดต่างหลายตามชอบพระทัยพระเจ้าทุกประการด้วยสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทำไมโยชูวาจึงมีความมั่นใจนะว่าการเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันเนี่ยเขาชนะแน่นอนมี3อย่างที่เป็นสิ่งที่โยชูวามีดับแรกคือโยชูวามีประสบการณ์จริงกับพระเจ้าในสมัยของโมเสสโยชูวาได้พบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและโยชูวามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยสิ่งต่างนี้กำลังยืนยันว่าพระเจ้าที่โยชูวาเชื่อทรงพระชนอยู่นะเป็นอาการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ถ้าพระเจ้าไม่ทรงพระชนอยู่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นใน3ข้อนี้จะไม่เกิดขึ้นกับโยชูวานั้นสิ่งแรกนะครับโยชูวาประสบการณ์จริงเรื่องตั้งแต่แรกคือเหมือนกับสงครามแรกของโยชูวาสงครามกับอามาเลกครั้งนั้นของอามาเลกตอนข้ามทะเลแดงมาเรียบร้อยไหมตอนข้ามทะเลแดงมาเรียบร้อยกับโมเสสเนี่ยนะครั้งนั้นของอามาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่ตำบลเรฟิดินโมเสสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกชายจัดการฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดภูเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสออกไปสู้รบกับพวกอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอร์ก็ขึ้นไปบนภูเขาบนยอดภูเขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดลงมือเมื่อไรพวกอามาเลกก็ได้เป็นต่อเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อล้าทั้งสองก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่งอาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดินฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลกกับประชาชนของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบข้ามทะเลแดงมานะก็มีเจ้าถิ่นใช่ไหมอามาเลกเป็นเจ้าถิ่นนะพบมาจากไหนนี่นะยกพลมาโจมตีเลยแต่โมเสสสั่งโยชูวาคัดคนเลือกชายชะกันฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลก ช่วยเราจะทำไมยืนถือไม้เท้านะไม่ยืนเชิดไปยืนถือเท้าอยู่บนยอดภูเขานะฮะแต่โยชูวาไงเชื่อฟังโมเสสและเมื่อเขาออกไปทำสงครามเมื่อมือโมเสสยกขึ้นเขาได้เปรียบแต่เมื่อไรมือโมเสสลดลงนะมาเลกอเมเลกก็ได้เปรียบสุดท้ายทั้งเธอทั้งอาโรนต้องให้มือของโยเซฟมาตั้งไว้ตลอดเวลาทั้งเอาหินมารอเอามือจับไปจนตะวันตกดินสุดท้ายโยชูวาก็รบชนะแต่พูดตรงไปว่าเป็นสงครามครั้งแรกของโยชูวาแต่ไม่กล้าออกรบเขากล้าออกรบเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเขาเพราะก่อนจะออกมาเนี่ยเขาเห็นภัยพิบัติ10อย่างที่เกิดขึ้นในอียิปต์เขาเห็นในความยิ่งใหญ่พระเจ้าในการแหวกทะเลแดงให้เขาเดินขึ้นมาผ่านพ้นพวกฟาโรห์พวกอียิปต์ขึ้นมานะด้วยความที่เขามีความมั่นใจเมื่อเขาออกรบต้องชนะไม่เคยดูว่าคนของตัวเองเนี่ยเคยผ่านศึกสงครามมาไหมไม่ได้เคยดูนะรบเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่มีหัวใจมั่นใจว่าไปการศึกครั้งนี้ต้องชนะแน่นอนและโมเสสก็ให้เรื่องเดียวคือว่าฉันจะไปยืนบนยอดภูเขาแล้วก็ชูไม้เท้าแค่นั้นเองนะฮะแต่โยชูวามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับโมเสสเมื่อพระเจ้าอยู่กับโมเสสพระเจ้าก็อยู่กับเขาการศึกครั้งนี้เขาชนะนั้นสิ่งที่หนุนใจให้มองเห็นว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าต้องมั่นใจว่าการเผชิญปัญหาต่างๆบอกตัวเองเสมอว่าต้องชนะจะมีความรู้สึกว่าจะสู้ได้ไหมจะมีความรู้สึกว่าเราจะไปไหวไหมไม่ไปไหวไปได้ไปถึงที่สุดพบชนะนั่นคือเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่อยู่กับเราเราไม่เชื่อตัวเองแต่เราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงชนที่อยู่กับเราเราไม่ชนะด้วยกำลังตัวเองแต่ชนะได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่เราชนะอันนั้นคือสิ่งที่เรามองเห็นภาพนี้โยชูวาเข้าใจนั้นกำลังโยชูวาความสามารถโยชูวากองทัพที่ส่งออกไปไม่ได้มีประสบการณ์ในการรบเลยแต่ที่มีอย่างเดียวคือมั่นใจว่าพระเจ้าทำได้แล้วออกไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดหลายครั้งหลายคราที่บางครั้งบางคราเราก็สงสัยว่าอ้าวเราทำแล้วทำไมไม่ชนะก็มีเหตุผลว่าเรามักจะทำไม่ดีที่สุดการทับทำแบบขี้เกียจอะทำแบบแทงกั๊กอะแปลว่าทำส่วนหนึ่งที่เหลือให้พระเจ้าทำไม่จงทำส่วนเราให้เต็มที่แล้วเมื่อทำเต็มที่แล้วที่เหลือเป็นหน้าที่พระเจ้าแต่เราทำมาไม่เคยทำเต็มที่เลยเราทำนิดๆแล้วที่เหลือจะให้พระเจ้าทำไม่พระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์เราต้องทำในส่วนเราชัยชนะเป็นของเราแน่นอนเราเพียงแค่ทำในส่วนของเราชัยชนะก็เป็นของเราที่มันไม่ได้มีเหตุผลเดียวไม่ค่อยทำในส่วนของเราทำแบบไม่เต็มที่ทำแบบไม่เต็มความสามารถนะทำแบบเต็มทีก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเต็มทีขาดต่างแค่ไม่เอกนะเต็มที่ก็มีไม่เอกเต็มทีไม่เอกหายส่วนใหญ่เราทำแล้วไม่เอกหายนะเลยทำให้เราไม่สามารถกล้าไปสู่ชัยชนะจงทำให้เต็มที่แล้วพระเจ้าจะประทานชัยชนะมาสู่เรานั่นคือสิ่งที่ให้เรามองเห็นไอ้สองเมื่อเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินคานาอันเมื่อข้ามไปเสร็จเรียบร้อยมีชนะสงครามเกิดขึ้นกับหลายคนนะก็ทำให้คนกลัวพอถึงใกล้ที่จะข้ามแผ่นดินคานาอันก็ส่งคนไปสอดแนมนะเมื่อสอดแนมกลับมานะครับ12คนตัวแทนของเผ่าก็กลับมา10คนบอกว่าโอ้โหดีมากทุกคน12คนพูดกันว่าแผ่นดินอุดมสมบูรณ์แถมยังหามพวงหมุนพวงโตมาด้วยต่างหากนะว่าอุดมสมบูรณ์จริงแต่ที่นั่นมีกำแพงสูงและมียักษ์ด้วยคือหมายว่ามีคนตัวโตๆด้วยฉะนั้นเราคงชนะเขาไม่ได้แต่ในโยชูวาเวชนาวิถีบทที่4ข้อ8ว่าและโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟูเนเป็นผู้ที่ได้ร่วมไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวแก่บรรดาชุมชนอิสราเอลว่าแผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมตรงนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์10คนบอกไม่ไหวเราสู้ไม่ได้แต่2คนบอกว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราไปในแผ่นดินนี้ และทรงประทานแก่เราประทานชัยชนะแก่เราคนใหญ่กำแพงหนาภูผาสูงไม่ใช่ปัญหาใหญ่พระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับเราให้เรามั่นใจในชัยชนะที่พระเจ้าจะประทานกับเราบางครั้งบางคราเราเผชิญกับปัญหาดูมันใหญ่โตมโหฬารนะแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ไหวปัญหาใหญ่เกินไปสำหรับเราใช่แต่ไม่ใหญ่เกินไปสำหรับพระเจ้าปัญหาเกิดทุกปัญหามันใหญ่เกินไปสำหรับเราแต่ไม่เคยใหญ่เกินไปสำหรับพระเจ้าคำถามเราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ไหมถ้าเราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เดินต่อไปผมไม่ได้แปลความว่าเราเป็นคนที่ว่องตื้นเป็นคนที่คิดไม่เป็นนะอาศัยแต่ความเชื่อความเชื่อของเรามีเหตุผลพอความเชื่อของเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าพอความเชื่อของเราที่รู้ว่าที่เราเชื่อนี้เพราะว่าเราเห็นจริงเราประสบการณ์จริงไม่ใช่อยู่ก็ผุดขึ้นมาจากไหนไม่รู้ความเชื่อของเราไม่ใช่เรื่องของจินตนาการไอ้ความเชื่อบนฐานจินตนาการคือเรื่องหนึ่งอันคือฝันเฟื่องแต่ความเชื่อที่มีความมั่นใจตัวพระเจ้าว่าพระองค์จะทำจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันแยกลำบากของกันนะแต่เจ้าตัวรู้เจ้าตัวรู้คนอื่นอาจจะเข้าใจยากแต่เรารู้ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งต่างนี้เป็นมาจากพระเจ้าโดยพระเจ้าเดินต่อไปคนอื่นจะเห็นว่าเราทำอะไรบองๆก็ปล่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้านำเราไปเดินไปทำไปแต่เรารู้ว่าเราทำไม่ได้หรอกแต่ที่เรารู้เนี่ยพระเจ้าที่อยู่เราทรงทำได้เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยเรียกว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัยอันนี้คำนี้ต้องมีนะถ้าไม่มีแล้วเดินไปเองไม่รับผิดชอบนะถ้าพระเจ้าบอกให้เราไปจงไปเพราะพระเจ้าจะทำให้เราเกิดชัยชนะแต่ถ้าพระเจ้าไม่บอกให้ไปแล้วเราไปอันนี้ไม่รับผิดชอบหลายครั้งคริสเตียนเป็นแบบนั้นผมพยายามพูดคำนี้บ่อยเชื่อว่าพระเจ้าทำได้กับเชื่อว่าพระเจ้าให้ทำคนละเรื่องกันพระเจ้าทำได้แน่นอนและเราก็ชอบขอว่าพระองค์จะทำพระองค์เชื่อพระองค์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพระองค์สามารถทำได้ใช่พระเยซูเจ้าสามารถทำได้แต่พระองค์จะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องพระองค์นะเป็นเรื่องของพระองค์นะนั้นสิ่งที่ปลอดภัยว่าเรามามั่นใจพระเจ้าให้เราทำลงมือทำเลยเพราะว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัยพระองค์จะทรงนำเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานให้กับเราแต่ถ้าพระเจ้าไม่พูดจะเพิ่งทำนะหลายคนชอบทำก่อนพระเจ้าพูดนะและพอไม่เสร็จประถามว่าอ้าวไหนพระเจ้าบอกว่าทำได้ไงพระเจ้าทำได้แต่พระองค์ไม่บอกจะทำให้หรือเปล่านะฮะอันนี้คือสิ่งอยากให้หนุนใจมองเห็นภาพนะครับโยชูวาเนี่ยได้รับการเจิมจากพระเจ้าทางโมเสสนะประสบการณ์สุดท้ายที่ในสมัยโมเสสเนี่ยนะครับโยชูวาเนี่ยแล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสราเอลว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะท่านต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่ท่านท่านจงให้เขาได้เข้าไปยึดครองแผ่นดินนั้นผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยแผ่นดินพันยาเป็นแผ่นดินพระเจ้าสั่งเอาไว้แต่สมัยอับราฮัมแล้วต่อเนื่องมาจนถึงสมัยของโยชูวาโมเสสไม่ได้เข้าแน่นอนเพราะว่าใช้อารมณ์เกินไปใช้อารมณ์เกินเหตุถึงแม้ว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะแต่ก็ทำให้เขาไม่ได้เข้าในเป็นคณะอันหน้าที่ต่อไปคือต้องเป็นโยชูวาท่านจงเข้าไปได้ให้เขายึดครองแผ่นดินนี้จงให้เขาได้เข้าไปยึดครองแผ่นดินนี้เป็นหน้าที่ของโยชูวาโยชูวามั่นใจว่าพระเจ้าไปข้างหน้าโมเสสทว่าพูดไปข้างหน้าท่านคือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ปล่อยท่านนั้นเมื่อผู้นำผู้มีประสบการณ์พระเจ้ามากมายได้บอกกับโยชูวานั้นโยจามั่นใจว่าเขาคือคนที่พระเจ้าใช้เขานำชนชาติเซนเข้าไปสู่แผ่นดินคานาอันอันนั้นคือสิ่งที่ประสบการณ์จริงในสมัยของโมเสสที่โยชูวามีเขาจึงมั่นใจในพระเจ้าของเขาว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ไม่เห็นพระเจ้าที่ใครเล่ามาก็ฟังไปนะครับโยชูวาได้พบพระเจ้านะครับแต่พบพระเจ้าเพราะว่า อยู่มาเมื่อโมเสสทดใช้ของพระเจ้าสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าตรัสกับโยชัวบุตรนูนรองโมเสสว่าโมเสสทดใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปโยชัวได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสด้วยนั้นสิ่งที่ประสบการณ์หนึ่งที่สำคัญว่าพระเจ้าตรัสกับการได้พบพระเจ้าพระเจ้าพบกับโยชัวนะครับพระเจ้าตรัสด้วยพระเจ้าพูดด้วยชีวิตของคริสเตียนต้องมีประสบการณ์ที่ว่าประสบการณ์ที่พระเจ้าพูดด้วยคำว่าพูดด้วยผมไม่แปลว่าเป็นเสียงเสมอไปหลายคนชอบถามว่าเออพระเจ้าตรัสเสียงไปยังไงนะเสียงทุ้มเป็นเสียงเบสหรือว่าเสียงเทนเนอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะไม่นะการเชื่อว่าคำว่าพระเจ้าตรัสเป็นคำรวมแต่เราพูดถึงการสื่อสารของพระเจ้าที่มาถึงเราเราเรียกว่าพระเจ้าตรัสนะเมื่อเขาว่าพระเจ้าตรัสปั๊บเนี่ยกรุณาแปลความว่าการสื่อสารพระเจ้าที่มาถึงเราไม่ใช่พระเจ้าพูดเป็นเสียงออกมานะอย่างเราเนี่ยเราพูดกับคนเนี่ยสื่อสารคนเนี่ยโดยไม่ต้องใช้เสียงก็ได้ใช่ไหมโดยพ่อบรรดาแม่กับลูกนะแม่กับลูกเนี่ยบางทีไม่พูดใช้เสียงนะใช้แค่ตามองตามองปั๊บเนี่ยเงียบเลยครับเนี่ยหรือครูอาจารย์อะไรต่างนะสื่อสารโดยไม่ใช้เสียงใช่ไหมไม่ใช้เสียงคนอยู่ด้วยกันนานๆรู้ทันทีเลยว่าไอ้เดินเสียงหนักๆเงี้ยแต่ว่าอะไรนะหยิบของมาให้เงี้ยแปลว่าอะไรนะไม่พูดอะไรมากเนี่ยนะแค่เอาถึงเวลากินนะมันบอกอาการว่ามันคืออะไรไม่ต้องพูดใช่ไหมนั้นคำว่าพระเจ้าตรัสจึงแปลคำว่าการสื่อสารพระเจ้าที่มาถึงเราในรูปแบบใดก็ได้ที่สื่อสารมาแล้วเราเข้าใจได้ว่าอ๋อพระเจ้ากำลังพูดกับเราณเวลานี้เมื่อโมเสสตายแล้วพระเจ้าก็มาตรัสกับโยชัวบอกว่าโมเสสตายแล้วเราจะใช้เจ้าเราอยู่กับโมเสสอย่างไรเราก็อยู่กับเจ้านั้นเพียงแต่ขอทำไมให้เจ้ากล้าหาญและเข้มแข็งเถิดกล้าที่จะเชื่อพระเจ้ากล้าที่จะไว้ใจพระเจ้ามั่นคงที่เดินไปกับพระองค์อันนี้กล้าหาญและเข้มแข็งเราเชื่อพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าอยู่กับเราเรามั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าทำให้สำเร็จเรากล้าจะทำในสิ่งพระเจ้าให้เราทำไหมอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกในการจะรับรู้โยชัวมีประสบการณ์นี้ก่อนหน้านี้เขาเห็นพระเจ้าตรัสกับโมเสสตรัสกับโมเสสแล้วโมเสสบอกใช่ไหมแต่เขายังมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาหาเขาสื่อสารเขาคุยกับเขาแต่วันนี้ก่อนพระเจ้าจะใช้เขาพระเจ้ามาพบเขามาบอกเขามาสื่อสารกับเขาเช่นเดียวกันทุกวันนี้คริสเตียนเราพระเจ้าพร้อมจะสื่อสารกับเราอย่างน้อยเราดีกว่าโยชัวกับโมเสสเพราะมีพระคัมภีร์อยากรู้อะไรเปิดอ่านพระคัมภีร์นะเปิดอ่านพระคัมภีร์และคนที่ได้เปรียบในการอ่านพระคัมภีร์คือคนที่ศึกษาพระคัมภีร์เมื่อศึกษาเปิดปั๊บก็เข้าใจบทเข้าใจความหมายเอามาประยุกต์ใช้ว่าเออพระเจ้ามาพูดกับเราเรื่องอะไรแต่ถ้าเราไม่ศึกษาพระคัมภีร์เราก็อาจจะเข้าใจพระเจ้าผิดก็ได้เหมือนครั้งหนึ่งผมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเป็นนักศึกษาใหม่เป็นคริสเตียนใหม่อะเพิ่งขึ้นใหม่นะแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้านะเพราะผมทำงานไปศรีบาลด้วยเป็นนักเรียนด้วยไงแล้วก็ต้องไปเยี่ยมสมาชิกด้วยการขึ้นรถเมย์อยู่แถวคลองจันทร์แฮปปี้แลนด์นะจะเยี่ยมสมาชิกก็ต้องขึ้นรถเมย์ผมเองก็แน่นนะเยี่ยมสมาชิกลำบากก็มีความใฝ่ฝันได้จักรยานสักคันไม่กล้าฝันมอเตอร์ไซค์เอาจักรยานนะไปบ้านพี่สะพายบ้านสีพายช่วงของปีใหม่นะเข้าไปจับฉลากมาได้จักรยานมาคันนึงโอ้ผมบอกใช่เลยเนี่ยอยากได้ขอซื้อเขาก็ขายให้พันหนึ่งนะจักรยานคันละพันแต่ไม่มีตังค์เขาใช่ไหมแต่นิสัยดีไอ้ฐานพระเจ้าโอ้ไอ้ฐานพระเจ้าไอ้ฐานปั๊บกลางคืนฝันเลยครับได้ขี่จักรยานครับขี่จักรยานเลยยังไม่พอเช้ามาเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวร์เปิดพระคัมภีร์ออกอ่านอีก พูดถึงสมบัติในสวรรค์ครับโอ้ใช่เลยพ่อเลยใช่เลยนะฮะตัดสินใจซื้อแบบไม่มีตังค์แหละซื้อไม่มีตังค์ซื้อเลยแล้วขี่จากบางนามาบางคลองกลุ่มอ่ะมาบึงกลุ่มอ่ะนะไอ้นวมินทร์ปัจจุบันเนี้ยขี่จากบางนามาก็สบายดีพอถึงโรงเรียนพระคิดธรรมน้องก็พี่เมื่อขอยืมไปขี่หน่อยโอ้รถใหม่นะขี่มาพอขี่กันมาพอถึงว่าพี่รถพี่คอมันหมุนได้นะไอความอยากได้ตอนฝันเนี่ยผมฝันชัดนะฝันว่าขี่จักรยานแต่จักรยานอันเนี้ยคอหมุนได้แล้วไม่มองคำว่าไม่มองคอหมุนได้เรามองแต่ว่าขี่จักรยานนะอยากความอยากได้ไงนะไปอ่านทันทีก็อ่านไม่ละเอียดรอบครอบอีกเรื่องสมบัติสมบัติอะไรสมบัติในสวรรค์ไม่เกี่ยวสมบัติในโลกนะเอาแต่คำว่าสมบัติอย่างเดียวเลยไงก็เลยต้องซ่อมมาหลายตังค์ขนาดนั้นนะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นจักรยานที่ซื้อมา 1,000 บาทแต่ซ่อมไปแล้วก็เบ็ดเสร็จก็ 2,000 กว่าบาทเดี๋ยวนู่นเสียนี่เสียมันมีของเก่าเก็บกันมีนะอะไรจากพวกนี้นะแล้วก็มาจับฉลากนั่นคือสิ่งเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจพระพีดีพอนั้นพระเจ้าจะคุยเราชัดเจนเมื่อเราเข้าใจพระพีดีพอจงศึกษาพีพูดพระเจ้าจะคุยกับเราอย่างชัดเจนผ่านทางพระคำของพระเจ้าไอ้การไม่ศึกษาพีเนี่ยไปเปิดอ่านเนี่ยที่เข้าใจผิดก็คือปัญหานั่นก็หนุนใจพระเจ้ามาพบกับโยชูวาพระเจ้าปรากฏกับโยชูวาด้วยก่อนให้ทำงานเมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคข้ามฝั่งข้ามจอแดนไปแล้วท่านเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมายืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรือฝ่ายศัตรูเพราะฉะนั้นตอบว่าไม่ใช่ที่เรามาก็เพื่อเป็นจอมพลโยธาของพระเจ้าฝ่ายยุชวาก็กราบลงดินนมัสการและถามว่าเจ้านายข้าพระเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านทำอะไรและจอมพลโยธาของพระเจ้าสั่งว่าสั่งชวาจงถอนเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสียเพราะที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ยุชวาก็กระทำตามก่อนทำไปสู่รบสงครามพระเจ้าปรากฏกับยุชวาครั้งแรกมาตรัสด้วยนะสื่อสารมาเห็นตัวไม่เห็นตัวไม่รู้แต่ครั้งสองให้เห็นเลยเพราะโยชูวาต้องทำงานใหญ่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ทรงจะเป็นจอมพลโยธาเมื่อคำที่โมเสสพูดไปไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าจะไปกับท่านผู้ที่ไปข้างหน้าท่านคือพระเจ้าและพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและคำพูดของโมเสสก็ปรากฏจริงว่าพระเจ้าจอมพลโยธาได้ปรากฏโยชูวาและบอกเราจะอยู่กับเจ้าว่าจะไปหน้าเจ้าเราจะเป็นแม่ทัพให้เจ้าโดยเหตุนี้โยชูวาจึงได้รบชนะและกระทั่งสุดท้ายก็แบ่งให้กับชน12เผ่าพื้นที่แต่ละเผ่าแต่ละเผ่าออกไป12เผ่าเพื่อครอบครองแผ่นดินคานาอันให้เป็นประเทศอิสราเอลแต่ก่อนหน้านี้โยชูวาประกาศชนะเรียบร้อยแล้วประสบการณ์เนี้ยเขาประกาศเขามีความมั่นใจว่าเขาต้องชนะแน่นอนถ้าไม่ชนะไม่ข้ามแม่น้ำจอแดนถ้าไม่ชนะไม่เดินรอบกำแพงเมืองเยริโคถ้าไม่ชนะคงไม่ไปต่อสู้กับชนเผ่าต่างๆแต่เขามีความมั่นใจเขาชนะจงประกาศชนะก่อนที่เข้าทำศึกสงครามจงประกาศชนะก่อนที่เราจะทำสิ่งใดนั้นถ้าเป็นทหารเขาจะบอกว่าไปคราวนี้เราต้องไปแบบผู้ชนะไม่มีกองทัพใดที่ออกสู้รบแบบไม่มั่นใจในชัยชนะไม่มีเขาต้องปลุกขวัญระดมขวัญให้กำลังใจว่าศึกนี้เราต้องชนะแน่นอนปัญหานี้เราต้องชนะแน่นอนเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้องมั่นใจว่าปัญหานี้เราต้องชนะแน่นอนเพราะพระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงเป็นพระเจ้าจอมพลโยธาให้กับเรานะครับฉะนั้นพระเยซูเป็นจากความตายเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์กับพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์อยากให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์ประสบการณ์จริงกับพระองค์ให้เรามีการได้ยินเสียงพระองค์การสื่อสารพระองค์ที่มาถึงเราให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราในภาษาที่ว่าอิมมานุเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเราคำว่าอิมมานุเอลคำว่าต่างๆพวกนี้กำลังพูดว่ากำลังยืนยันว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และทรงอยู่กับเราพระองค์ไม่เคยเป็นภาระของเราแต่พระองค์พร้อมจะมาแบกภาระร่วมกับเราและเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามอบเดินไปกับพระเจ้า พระองค์จะไปกับเราประสบการณ์ที่เกิดขึ้นประสบการณ์ในการจะได้พบกับพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่กับเรานะครับให้เราประกาศชนะออกไปอะไรก็ตามแต่ทำประกาศชนะไปงานนี้เสร็จแน่ตึกนี้เสร็จแน่แล้วก็วาดฝันเรียบร้อยว่าตึกนี้มาเสร็จปั๊บมันต้องเรียกตัวเองมันต้องมาเป็นภาระของโบสถ์ตึกนี้ต้องเรียกตัวเองนะเรียกว่าไงมันมีสัมมนาเยอะไงเข้าใจไหมสัมมนาเยอะเกิดขึ้นต่างๆมากมายก่ายกองนะฮะมีแขกโรงเรียนมีแขกเรามีแขกนู่นแขกนี่โอ้ย8ห้องเดี๋ยวก็ไม่พอ8ห้องอ่ะนะนะมีสัมมนานะครับไม่ห่วงมองเห็นชนะแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้ากำลังทำอะไรกับที่นี่พระเจ้ากำลังใครเราจึงลงมือทำไงถ้าไม่มีความมั่นใจนี่คงไม่ลงมือทำนะทำแบบนู้นทำไปทำไมนะนะผมเคยคุยพลุ่มเหมาเหมาเขาตึกใจอาจารย์สร้างไปทำไมวะเขาก็ตั้งคำถามสร้างไปทำไมมันเขามองเห็นแล้วมันเหมือนมีประโยชน์นะสร้างทำไมเอามานั่งคุยจริงเอองั้นเอาด้วยนะเอาด้วยนะฮะนะขอบคุณพระเจ้าการทำอาคารอย่างนี้เรามี500,000พุ่งมาว่าไม่เป็นไรผมทำไปเรื่อยมีก็จะจ่ายทยอยมาก็แล้วเราไม่จ่ายเป็นงวดจ่ายตามที่มีนะไม่ได้จ่ายเป็นงวดแต่จ่ายตามที่มีนะฮะแต่เขามีเร็วๆหน่อยก็แล้วกันเห็นใจผู้รับเหมาเขาด้วยรายการคนนี้นั่นก็หนุนใจเรามองเห็นนะจงประกาศชนะว่าพระเจ้าทำอะไรสิ่งนี้อาคารทั้งหมดนี้เกือบพื้นที่ของเราเกือบ10 ไร่เนี่ยพระเจ้าทำการใหญ่พระเจ้าทำให้เป็นศูนย์กลางพันธกิจอันนี้พูดมา10 กว่าปีไม่รู้พูดวันนี้พูดมา10 กว่าปีหรือ20 ปีว่าที่นี่คือศูนย์กลางในการทำภารกิจของพระเจ้าแล้วมันก็ทยอยเป็นไปเรื่อยเพราะเราเชื่อว่าเป็นงั้นนี่คือชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้นะครับพระเยซูจึงพระมารชาเราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นเสาพงพระเยซูเชื่อในตัวพงและก็เชื่อมั่นในตัวเราพงบอกให้เราไปออกไปสั่งสอนไหมชนทุกชาตินะฮะโอ้โหนะและพระเยซูชนะด้วยออกไปครั้งนี้ออกเป็นชนทุกชาติเป็นสองพวกนะชนะด้วยไม่ออกไปผู้พ่ายแพ้ทำเถอะนั้นที่ยืนยันทุกวันนี้คืออะไรจาก12 คนให้เพิ่มมาเป็น120 คนก็ได้จาก120 คนมาถึงเราทุกวันนี้แปลว่าอะไรเพราะว่าพวกนั้นต้องประกาศชนะตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเขาจะออกไปสุดปลายมีโลกเขาจะออกตั้งแต่เยรูซาเล็มแคว้นยูเดียสมาเรียจนถึงสุดปลายโลกและทุกวันนี้เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาประกาศมา2,000 ปีที่แล้วเราเห็นชนะเมื่อในชุดลูกของเราเขาไม่เห็นแต่เขารู้ชนะแล้วเขาทำสุดกำลังความสามารถจนได้ชื่อว่าเป็นผู้คว่ำโลกคนพวกนี้เป็นคนคว่ำโลกเพราะว่าอะไรเพราะคนนี้ไปไหนก็ประกาศชนะของพระเยซูที่นั่นพระเยซูเป็นที่แล้วพระเยซูเป็นทรงพระชนอยู่พระเยซูเป็นเจ้าความตายพระเยซูไถ่บาปท่านเขาประกาศชนะตลอดนะครับพระองค์พร้อมจะเป็นจอมพลโยธาให้กับเราถ้าเราเชื่อมั่นในพระองค์พระองค์พร้อมนำหน้าเราพระเยซูองค์นี้ไม่เคยตามหลังเราพระเยซูนี้จะอยู่ข้างหน้าเสมอยกเว้นเราอยากจะตามนำหน้าพระองค์อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนใหญ่ชอบนำหน้าพระองค์แต่พระเยซูเนี่ยอาสาสมัครอยู่ข้างหน้าเรานะอย่าไปแซงหน้าพระองค์นะเราจะเห็นถึงชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้นะครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในพื้นโลกก็ดีทรงมอบไว้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชาติให้เป็นเสาของเราให้รับสมาในพระนามแห่งพระบิดาบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาถึงรักษาสิ่งประทับซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราอยู่ทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเราจะอยู่ทั้งหลายเสมอไปคำว่าอยู่แปลว่ามีชีวิตอยู่ไม่ให้อยู่กับไม่ใช่เป็นคนตายที่มาอยู่กับเราแต่เป็นคนที่มีชีวิตอยู่และอยู่กับเราจริงๆแล้วเขาอยู่กับเราเราเคยพูดไหมว่าคนนั้นตายนะคนตายอยู่กับเราไม่ใช่พูดมาใครนะนะโอ้ทุกวันนี้เขาตายแล้วแต่ยังอยู่กับเราเราไม่เคยพูดเท่าไหร่แต่ในพวกเขาอยู่กับคนที่มีชีวิตอยู่คนที่ไม่หยุดอยู่กับเราไม่ใช่คือว่าพงอยู่กับเราแต่ว่าพงยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงอยู่กับเราขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ฉะนั้นชัยชนะเป็นของเรานะครับสุขสันต์วันอีสเตอร์ครับเพราะพระองค์ทรงอยู่ เริ่มต้นง่ายไอ้ฐานเผื่อ3คนด้วยความรักนะใครก็ตามแต่เรามีความรู้สึกอยากเป็นห่วงเขาไอ้ฐานเขาเมื่อไอ้ฐานเสร็จแล้วอย่าเป็นแค่ไอ้ฐานดูแลเอาใจใส่เขาด้วยความรักเท่าที่เราสามารถทำได้มีโอกาสแบ่งปันพระพรเล่าเรื่องราวที่พระเยซูทำกับเราให้เขาฟังเพราะเราเชื่อว่าเราชนะแล้วที่เราไอ้ฐานเผื่อเขาเราแสดงความห่วงใยกับเขาเราแบ่งปันชื่นชมเพราะเราช่ำมั่นใจว่าเราชนะแล้วและเราอยากเห็นเขาชนะร่วมกับเราเราอยากเห็นเขาได้พบกับพระเยซูมาแล้วพบพระเยซูเราอยากให้เขาได้ยินเสียงพระเยซูมาแล้วได้ยินเสียงพระเยซูเราอยากให้เขาได้มีประสบการณ์พระเยซูเหมือนกับที่เรามีประสบการณ์พระเยซูเริ่มต้นง่ายๆไอ้ฐานห่วงใยแบ่งปันชีวิตไอ้ฐานเผื่อสัก3คนหรือ4คน5คนและท่านนะฮะหรืออย่างน้อย1คนไอ้ฐานเผื่อเขาด้วยความรัก2นะดูแลเขาเอาใจใส่เขาเป็นห่วงเป็นใยเขาตามความสามารถที่เราสามารถทำได้มีโอกาสแบ่งปันชีวิตแล้วคนใดฐานเผื่อคนเราใส่ใจเขาจะพบพระเจ้าเขาจะพบพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่การฟื้นฟูเริ่มต้นแค่นี้การฟื้นฟูไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตการฟื้นฟูไม่ต้องไปเทศนากลางตลาดการฟื้นฟูไม่ต้องไปดมคนต่างๆมากมายแค่ทำอันนี้ไอ้ฐานด้วยความรักแสดงความห่วงใยด้วยความรักแล้วแบ่งปันชีวิตด้วยความรักเขาวันนี้จะพบพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราพบพระเจ้าเราใจฐานด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เรานึกถึงคนเหล่านั้นที่เราเคยมีชื่ออยู่ไอ้ฐานเผื่อเขาขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณในความรักของพระเยซูขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอวยพรข้าพงรักเขาเหล่านั้นพงศ์เจ้าค่ะข้าพงใหญ่เขาได้พบกับพระเยซูเหมือนข้าที่ข้าพงเคยพบกับพระเยซูข้าพงใหญ่เขาได้ยินเสียงพระเยซูเหมือนที่ข้าพงได้ยินเสียงพระเยซูทำหลายอย่างกันแบ่งปันสิ่งที่ดีที่รับจากพระเยซูเป็นประสบการณ์ส่วนตัวให้กับเขาเพื่อเขาจะมีประสบการณ์อย่างที่ข้าพงเป็นประสบการณ์พระพรที่ข้าพงได้รับข้าพงอยากให้เขาได้รับเช่นเดียวกันที่ข้าพงได้รับสรรเสริญและขอบคุณในความรักพระเจ้าทรงอวยพรทรงอวยพรอวยพรรายชื่อที่อยู่ในความคิดของข้าพงอวยพรบุคคลนั้นที่ข้าพงคิดถึงรักและห่วงใยเขาสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าขอพระคุณเจ้าเป้าหมายสูงสุดคือว่าข้าพงเชื่อมันว่าพระเจ้าพระเยซูทรงพระชนอยู่ชนะแล้วนั้นสิ่งข้าพงหลายทำตอนนี้คนนั้นจะได้พบกับชัยชนะเหมือนกับที่ข้าพงหลายได้พบชัยชนะในครั้งนี้สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรขอบคุณในความรักพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใครเจ็บใครป่วยเอามือวางท่านเจ็บป่วยนั้นใครทุกข์ใจเอามือวางที่หัวใจของท่านเพราะว่าการเจ็บป่วยภายนอกภายในใช่ท่านวางตำแหน่งท่านเจ็บป่วยนั้นแต่ท่านคิดถึงญาติพี่น้องท่านที่เจ็บป่วยท่านรู้เขาป่วยอย่างไรนึกถึงเขาและฐานเผื่อเขาด้วยพระบิดาจะอวยพรทุกมือที่วางไปไม่ว่าการเจ็บป่วยภายนอกหรือการเจ็บป่วยภายในหรือการเป็นตัวแทนของที่เรารักที่เขาเจ็บป่วยนั้นโดยหิบประเสริฐของพระเยซูโดยแผลรอยเคี้ยนของพระเยซูในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาเซ็ตจงหายเป็นปกติสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าขอพระคุณรับปัญหาความทุกข์ยากความลำบากความสะทูใจความเหนื่อยหน่ายใจความกวนกวายใจความกุ้มใจความรู้สึกอึดอัดใจเหมือนภูเขาทับอกในนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาเซ็ตก็สั่งภูเขาลอยออกไปสรรเสริญและขอบพระคุณเจ้าและขอสันติสุขพระเจ้าได้ปกคลุมชิ้นทั้งหลายไว้ความปิติยินดีของพระเจ้าได้ปกคลุมเหนือความทั้งหลายไว้เพราะความปิติยินดีความชื่นชมดีใจที่ร่าเริงก็เป็นยาอย่างดีและความยินดีพระเจ้าก็เป็นกำลังครับทั้งหลายหลายที่สรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจพรครับ